Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 marca, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Obrady KOBRY w Londynie. Sztab antykryzysowy zwołała premier May po zamachu w stolicę. W ataku zginęły 4 osoby, około 20 zostało rannych. Do brytyjskiej stolicy płyną kondolencje, m.in. od polskiego prezydenta. Prokuratura stawia zarzuty mężczyźnie, który wczoraj napadł na urząd pocztowy w Warszawie. W Londynie obraduje sztab antykryzysowy. Przewodniczy mu premier. Theresa May poleciłaby na Downing Street w hołdzie ofiarom zamachu opuścić flagi do połowy masztu. Jutro zgodnie z planem odbędzie się posiedzenie brytyjskiego parlamentu. Premier May prawdopodobnie wygłosi w Izbie Gmin krótkie oświadczenie dotyczące ataku, przekaże posłom podstawowe informacje ze śledztwa i odda hołd zabitym. Brytyjska policja potwierdziła, że w popołudniowym ataku nieopodal parlamentu zginęły 4 osoby, w tym policjant i napastnik. Co najmniej 20 osób zostało rannych, wśród nich 3 francuskich studentów. Napastnik, jadąc mostem westminsterskim, najpierw staranował samochodem pieszych, potem wjechał autem w balustrady odgradzające budynek niższej izby parlamentu, wysiadł i zaatakował nożem funkcjonariuszy policji. Mark Rowley z brytyjskiej policji nie potwierdził, że napastników było 2. W tej chwili możemy stwierdzić, że napastnik był tylko jeden, ale na wszelki wypadek przeszukujemy te okolice, by być całkowicie pewni, że wszyscy są bezpieczni. Scotland Yard poinformował, że traktuje incydent jako akt terroru. Szefowa brytyjskiego MSW Amber Rudd oświadczyła, że zamach w Londynie to atak na wartości demokracji, tolerancji i rządów prawa, które symbolizuje siedziba parlamentu. Będziemy zjednoczeni w walce z tymi, którzy atakują nasze wspólne wartości, dodała. Świat solidaryzuje się z Londynem. Kondolencje przekazał polski prezydent. Z serca płynące kondolencje dla rodzin ofiar ataku terrorystycznego w Londynie. Niech spoczywają w pokoju, napisał na Twitterze Andrzej Duda. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski rozmawiał z szefem brytyjskiej dyplomacji w Waszyngtonie przy okazji szczytu globalnej koalicji przeciwko tak zwanemu państwu islamskiemu. No jak na razie możemy tylko złożyć kondolencje, ponieważ słyszę, że są już potwierdzone ofiary śmiertelne i wielu jest rannych. Miałem okazję przed chwilą też wymienić kilka słów z Borisem Johnsonem, ale on powiedział, że nie zna żadnych szczegółów, więc trudno komentować to. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zapewnił, że Europa wspiera Wielką Brytanię w walce z terroryzmem i gotowa jest nieść jej pomoc. W imieniu Parlamentu Europejskiego głębokie wyrazy współczucia dla rodzin ofiar ataku wyraził szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. Informacje z kraju w serwisie Trójki. Prokuratura postawiła zarzuty 37-latkowi, który wczoraj napadł na urząd pocztowy na warszawskim Żoliborzu. Śledczy poinformowali o tym na Twitterze. Szczegóły mają być znane po przesłuchaniu podejrzanego. Wczoraj po 20 do urzędu pocztowego wszedł mężczyzna i groził znajdującym się wewnątrz pracownikom i klientom, w tym rodzinie z małym dzieckiem. Zażądał pieniędzy. Miał m.in. według nieoficjalnych informacji przystawić broń do głowy dziewczynki i grozić jednej z kasjerek. 37-latek zagroził też detonacją ładunku. Został zatrzymany i obezwładniony. Mówię z policyjnymi negocjatorami. Warszawiacy wpisują się do księgi kondolencyjnej poświęconej pamięci Wojciecha Młynarskiego. Bard, poeta, artysta kabaretowy, autor piosenek, ale też dramaturg, scenarzysta i reżyser teatralny zmarł tydzień temu. Mieszkańcy stolicy dziękują mu za jego twórczość. Pana twórczości przegląda się moja młodość i wiek dojrzały. Płaczę, targa mną nostalgia. Kto teraz tak trafnie opisze naszą rzeczywistość? W co się bawić? Mnie urzekał ten człowiek. Razem z nim wzrastałem, uczyłem się tego języka. Napisałam, że jego twórczość towarzyszyła mi przez całe życie. Począwszy od Jesteśmy na wczasach, będę jeszcze nucić to. Nie ma jak u mamy, to już takie sentymentalne w wieku dojrzalszym. Mój szwagier przyjdzie, walec i wyrówna. Chodziliśmy na jego koncerty, na jego jubileusze z mężem. To był nasz idol. Do księgi w Stołecznym Ratuszu można wpisywać się jeszcze jutro między godziną 9 a 18. Artysta zostanie pochowany w piątek na warszawskich Powązkach. To był serwis Trójki. Czas na sport. Monika Słukowska. Zaksa Kędzierzyn-Koźle odpadła z siatkarskiej Ligi Mistrzów. Nasza drużyna po raz drugi przegrała z Białogorie Białogorodem 1-3. Tym razem u siebie. Nie awansowała do drugiej rundy fazy pucharowej. Trwa rewanżowe spotkanie PGS Krybełchatów z Kuczyny Lubek-Czywitanowa. Skra tym razem gra na wyjeździe. U siebie przegrała 1-3 i podobnie jak Zaksa musi odrabiać w tym meczu straty. Na razie jednak, podobnie jak Zaksa Kędzierzyn-Koźle, nasza drużyna Skra przegrała pierwszy set, co oznacza, że nie może sobie pozwolić już na żadną przegraną partię. W domu Dortmundzie towarzysko grają dziś piłkarskie reprezentacje Niemiec i Anglii. Z opaską kapitana w kadrze Niemiec gra Lukas Podolski, który tym spotkaniem żegna się z reprezentacją narodową. Na stadionie przed meczem odbyła się krótka uroczystość pożegnalna z projekcją filmu podsumowującego karierę reprezentacyjną zawodnika. Na razie w spotkaniu 0-0. Nasza piłkarska kadra przygotowuje się w Warszawie do meczu z Czarnogórą w eliminacjach Mistrzostw Świata. W treningu reprezentacji, podobnie jak wczoraj, nie wziął udziału Robert Lewandowski, który jest zdrowy, ale przygotowuje się według indywidualnego cyklu i został w hotelu z fizjoterapeutą. W niedzielnym meczu nie zobaczymy natomiast na pewno Grzegorza Krychowiaka, który z powodu kontuzji żeber będzie wyłączony z gry na 3 tygodnie. Szczęście uśmiechnęło się do Magdaleny. Nasza zawodniczka co prawda nie przeszła eliminacji, ale zagra w głównej drabince turnieju w Miami. Z zawodów wycofała się bowiem Amerykanka Katrin Bellis i Polka zajmie jej miejsce, jako że była pierwsza na liście szczęśliwych przegranych w eliminacjach. Linet wkrótce rozpocznie spotkanie pierwszej rundy z Ailą Tomljanowicz. W pierwszej rundzie w Miami wolny los ma Agnieszka Radwańska, której w tym sezonie nie wiedzie się najlepiej. Nasza najlepsza tenisistka spokojnie podchodzi jednak do spadku w rankingu. Wiadomo, troszkę punktu spadło, bo jednak inny wynik był w tamtym roku w Indian Wells, inny był w tym roku, więc tutaj jeżeli chodzi o inne dziewczyny, to faktycznie jest jakby różnorodność zwycięstw, więc te punkty rozkładają się na wiele, wiele zawodniczek, więc jakiś tam spadek w rankingu jest, ale no też no, nie panikujmy i nie róbmy z tego nie wiadomo czego i zajmijmy się większymi problemami. Rywalką Radwańskiej w drugiej rundzie będzie Donna Vekić lub Xiang Wang. Pojedynek tych zawodniczek w pierwszej rundzie trwa, w setach 1-0 prowadzi Vekić. Czwartek z przewagą chmur, miejscami będzie padał deszcz, w rejonach podgórskich możliwe burze. Termometry pokażą od 7 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz 8 przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w 3 kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać u naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Agnieszka Obszańska, Barbara Marcinik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Już w najbliższy piątek o godzinie 19.30 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego kolejna odsłona światowej sceny jazzu. Pojawi się jeden z najlepszych zespołów młodej polskiej fali jazzu, NSI Quartet. Serdecznie zapraszam, Mariusz Adamiak. Organizatorami koncertu są Fundacja Jazzarium i Program Drugi. Bilety do nabycia na stronie sklep.polskiradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żółty pasuje do wszystkiego, a szczególnie do wszystkiego w super cenie, bo w Lidlu od czwartku są weekendowe super, super okazje z żółtej gazetki. Więc od jutra oferta z żółtej gazetki. Ser Gouda Blue Edino w plastrach 12,99 za kilogram. Tak, 12,99. Filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL 11,99 za 1 kilogram. Tylko 11,99. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Dziś w klubie rozmawiać będziemy o tradycji, która ukształtowała Polaków na dobre i na złe. No właśnie, bardziej na dobre czy na złe? Mowa oczywiście o sarmatyzmie. I żeby wprowadzić się w takie klimaty sarmackie, proponuję, żebyśmy wysłuchali pieśni Psalm Rodowodowy autorstwa Jacka Kowalskiego i w wykonaniu tegoż. Ku powieści tej nakłoń ucha, ludu wierny mój, a posłuchaj i miej wiecznie przed oczami, kimżeś między narodami. Patrz tam, gdzie Sarmacja jest żyzna, tam to była twoja ojczyzna, gdzie przodkowie twoi śmiali, z Rzymianami się ścierali, na pajżach Dunaj przebyli, tam o złotą wolność walczyli, a Rzymianom dawszy baty, wędrowali za Karpaty. Tutaj wtedy w lasach głębokich żyły tylko gryfy i smoki. Krwawym wzrokiem wkoło toczył człowiek z jaszczurczymi oczy. Zatem przodek twój złożył zbroję, skoro ujrzał dziedzictwo swoje. I szczęśliwy już Sarmata szable z pługiem chętnie zbratał. Zaraz potem ochotnie zniża kark swój hardy przed znakiem krzyża. W czym wiadomość jest doniosła, że kobieta krzyż przyniosła. Potem przyszedł ów wiek żelazny, kiedy liczne odparł najazdy. Minął wiek karmazynowy, kiedy wzięto go w okowy, a pobuntowana w okowach rozbiegła się dziatwa lechowa. Resztę krwawym spiął wędzidłem zdrajca z azjatyckim bydłem. Ale jeszcze nie jest pobity świetny okręt Rzeczpospolitej. Czasem we śnie widzę nagle, jak rozwija świetne żagle. Hardym dziobem fale rozpruwa, liczna bitna załoga czuwa. Złoty sztandar podniesiony, aż ociera mu łzę wzruszony. Republiko, gdzie się zataczasz, w jakie obce porty znów zbaczasz, a z ojczystej twojej strony czyj dom będzie uczyniony? Ja się zowę rzeką podziemną, Bóg jest ze mną, orzeł nade mną. Choć się skryję, to wypłynę, a bądź pewien, że nie zginę. Dobry wieczór, Klub Trójki ponownie wita Państwa Grzegorz Górny. Dziś, jak już mówiłem, rozmawiać będziemy o sarmatyzmie, a są z nami w studiu w Warszawie profesor UKSW, poeta, wicedyrektor Instytutu Książki, historyk literatury, pan Krzysztof Keller. Dobry wieczór. A w studiu w Poznaniu jest z nami Jacek Kowalski, historyk sztuki, wykładowca akademicki, pieśniarz, poeta, tłumacz literatury starofrancuskiej. Nisko się kłania. Witam serdecznie. Panowie, leżą tu przede mną na stole dwie nowości wydawnicze, dwie książki, której panowie są autorami. Pan Jacek Kowalski wydał właśnie książkę zatytułowaną Sarmacja, obalanie mitów, podręcznik bojowy. W środku mamy 50 haseł, 50 najbardziej rozpowszechnionych mitów antysarmackich. I druga książka, Palus Sarmatica, pana Krzysztofa Kellera. Książka złożona z haseł w formie encyklopedycznej. I choć nie są to hasła pisane w suchym encyklopedycznym stylem, tylko utrzymane w formie pewnej szlacheckiej gawędy, to jednak jakoś oddają istotę sarmatyzmu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Kiedy wychodziłem z domu, zapytałem swoją córkę, czy uczyła się w szkole o sarmatyzmie. Odpowiedziała mi, że oczywiście. I powiedziała, że w szkole sarmatyzm jest przedstawiany jako ciemnota, zacofanie, pijaństwo. Powiedziała, że nie usłyszała ani jednego dobrego słowa o sarmatyzmie. Skąd się bierze taka opinia o sarmatyzmie? Czy rzeczywiście ona jest uzasadniona, że jest to taki ciemny okres w naszej historii? Pan Jacek Kowalski. Dziękuję. Mam pierwszeństwo głosu przed panem Krzysztofem Kellerem. No tutaj obaj pewnie rwalibyśmy się do głosu, bo i w obu książkach, i w ustach naszych, no, ten temat się pojawia często. Przede wszystkim po co w ogóle mówić o sarmatyzmie? Zdaje się, że w obu książkach obaj wypowiadamy się na ten temat w ten sposób, że lepiej by było w ogóle nie mówić o sarmatyzmie, bo sam termin nie jest z epoki. On pochodzi z czasów, kiedy Sarmacja, czyli pierwsza Rzeczpospolita, upadała. No i upadła ostatecznie. Jej upadek przypieczętował złą opinię o kulturze, całokształcie właściwie kultury staropolskiej, którą można by nazwać sarmatyzmem, bo to musimy mieć świadomość, że sarmatyzm pojawił się w ustach ludzi oświecenia. Czyli sarmaci nie mówili zarzut o sarmatyzmie. W ogóle nie oczywiście, było mowy o sarmatyzmie. Nie. To jest termin taki nowomodny, który się pojawił po to, żeby skrytykować, można powiedzieć, no, różnie można to określić, co? Powiedzmy, schyłkową, złą fazę kultury staropolskiej i jeszcze pewien jej fragment, krótko mówiąc, tych, którzy byli przeciwni reformom, choć też nie do końca, za czasów króla Stanisława Augusta. Ale gdybyśmy zapytali samego Stanisława Augusta, jego otoczenie, co sądzą o sarmatach, a tutaj prawdopodobnie już byłyby zdania rozbieżne, bo nie każdy sarmata w ich ustach byłby wyznawcą sarmatyzmu, a Polska nadal była uważana za sarmację, bo to była taka szlachetna nazwa Sarmacji. I potem ten termin trochę został zapomniany. Już nie tłumaczę dokładnie, do czego on się odnosił za czasów króla Stasia. Pewnie panowie w studiu warszawskim się do tego też odniesiecie. Natomiast on został zapomniany i po wojnie odżył jako określenie po tej ostatniej wojnie, II wojnie światowej, odżył jako określenie całej kultury staropolskiej, można powiedzieć, która tej bardziej polskiej, powiedziałbym. I proszę państwa, on wcale obecnie nie jest negatywnie pojmowany przez badaczy. Wręcz przeciwnie, o nim się mówi już inaczej. Natomiast przesiąknęło to znaczenie negatywne do, że tak powiem, szerokich kręgów odbiorców, do tak zwanego przeciętnego Polaka inteligentnego, do podręczników. Przedostało się przede wszystkim to, co jest negatywne, że sarmatyzm jest negatywny. Tymczasem sarmatyzm, no, w zależności od tego, co nim określimy, będzie taki lub owaki. Tylko że on samą swoją nazwą źle się kojarzy. Jeśli coś określimy jako sarmatyzm, to będzie niedobre. Po co o nim mówić? Trzeba mówić po prostu o kulturze staropolskiej, która miała różne odcienie. Czyli z tego, co zrozumiałem, sarmacja była synonimem słowa Polska, tak? No, oczywiście. Tak jest. A sarmata synonimem Polaka i to wcale nie tylko szlachcica, choć przede wszystkim szlachcica oczywiście, ponieważ szlachcic był obywatelem, który miał wpływ na rządy. Nawet jeśli ich nie miał, to uważał i myślał, że ma. Nawet jeśli tego wpływu nie miał. Natomiast sarmaci to Polacy. Przecież mówiono dawniej, to była oficjalna teoria, że Słowianie byli sarmatami, a sarmaci byli Słowianami. I Lech, który założył pierwsze sarmackie miasto Gniezno, był nie mniej, nie więcej tylko sarmatą. Z tego, co wiem, to chyba nawet słowo sarmacja pod adresem Polaków po raz pierwszy pojawiło się nie w Polsce, ale właśnie na Zachodzie. Oczywiście, że tak, dlatego, że pierwotnie to był termin geograficzny. W ogóle trzeba przypomnieć, że każdy naród europejski, który wychodził z średniowiecza jako zaczynający się kształtować naród i państwo, on miał swoją legendę starożytną, lepiej lub gorzej zakorzenioną w rzeczywistości. Czyli Francuzi to byli Galowie, ale też wywodzili się od Trojan. Tak samo Anglicy, no Niemcy to Germanie, Hunowie mieli być przodkami Węgrów. I Polacy się w tym również znaleźli, a że nam przypadła akurat Sarmacja, to dlatego, że od starożytności te tereny były określane jako Sarmacja, te tereny, na których potem zbudowano wielką Rzeczpospolitą obojga narodów. I rzeczywiście plemiona sarmackie tutaj były, na ile i jak nie będziemy na ten temat dyskutować, natomiast termin geograficzny pozostał i już długoż zgodził się z tym, że nie tylko geograficznie, ale i rodowodowo Polacy i Litwini, i Rusini to są właśnie Sarmaci, którzy oczywiście mieli być Słowianami. Chociaż tutaj różne były opcje, ale przeważała opcja taka, przeważał pogląd, że Sarmaci to byli właśnie Słowianie. Pan Krzysztof Keller napisał kiedyś, że sarmatyzm był podstawową i na wiele lat jedyną formułą polskiej narodowej tożsamości. No to bardzo takie śmiałe stwierdzenie. Znaczy jeszcze wracając do tego, o czym mówi pan profesor Jacek Kowalski. Jest oczywiście taki zasadniczy, znaczy ja mam takie coraz większe przekonanie, im jestem starszy, że jakich się używa pojęć, tak widzi się świat. W związku z tym od dłuższego czasu prowadzę być może taką beznadziejną, a może sensowną filipikę przeciwko właśnie temu terminowi sarmatyzm, dlatego że to, o czym pan redaktor raczył był powiedzieć, kiedy wspominał o rozmowie ze swoją latoroślą, to jest właśnie to, że właśnie to jest sarmatyzm, czyli jakby ten sposób widzenia tej rzeczywistości kulturowej, która była przed oświeceniem, jest nazwano sarmatyzmem, jako pewną ideologią. Stąd wydaje mi się, że bezpiecznie by było, gdyby nie mieć potem takiego problemu, czy mówimy sarmatyzm, czy jakoś inaczej. Po prostu starać się ten termin traktować jako termin, który jest terminem nieopisowym, tylko terminem użytym w pewnej debacie kulturowej. Jako forma określenia kultury szlacheckiej, tej, o której mówi pan Jacek, tej kultury poprzedniej do formacji, tej części formacji oświeceniowej, która postanowiła z tą kulturą się zmierzyć ideowo czy ideologicznie. Natomiast co do tej kwestii tożsamościowej, no to wydaje mi się, że właśnie Polska to trochę brzmi jak to była szersza świadomość. To nie była świadomość polska, to była świadomość szlachty, która formowała tę kulturę tutaj, i literaturę, kulturę polityczną i kulturę obyczajową. I wydaje mi się, że w tym sensie jest to faktycznie taka dosyć wyraźna, mówię, że oryginalna, dlatego że ona faktycznie była zlepkiem różnych idei, prądów, pomysłów, nawet historycznych. Jak tu mówiono o tym, że przejmowano pewien rodzaj narracji historycznej, żeby znaleźć, określić się jakimś rodzaju opowieści takiej genetycznej, że tak powiem. Natomiast wydaje mi się, że faktycznie była to taka forma kulturowa, która określiła tożsamość obywatela Rzeczypospolitej i określiwszy tę tożsamość, no, cudzysłowie ją sformatowała na przyszłe lata, że to faktycznie była taki rodzaj punktu odniesienia dla epok następnych, porozbiorowych czy potem jeszcze później. Mhm. A czy do tej tradycji sarmackiej mogą też się odwoływać inne narody, które wchodziły w skład Rzeczypospolitej Szlacheckiej, ponieważ to nie był tylko żywioł Polski. Tam także była szlachta litewska, szlachta ruska. No, co ciekawe, Melanchthon nazywał Kopernika sarmackim astronomem. To było to określenie trochę geograficzne. No, to określenie wskazujące pochodzenie, że tak powiem, z Sarmatię. To on pochodził stąd, czyli z ziem sarmackich. Ale właśnie, ale tu chodzi o coś więcej niż tylko pochodzenie geograficzne. To chodzi o pewną tożsamość też kulturową. I czy w niej mogły się odnajdywały się także te żywioły litewskie, ruskie, wschodnie? No, ruskie to, ja się nie wiem, się zgodzi nasz rozmówca. Ruskie to oczywiście jest kwestia taka, że w zasadzie, co to jest szlachta ruska? Szlachta ruska to jest szlachta poddani Rzeczypospolitej. Szlachta litewska zaczyna uczestniczyć w tej jakby w przestrzeni Rzeczypospolitej w zasadzie tak zdecydowanie i mocno dopiero po 1569 roku. W związku z tym faktem jest, że w tej formule szlacheckości, obywatelskości, którą określa się zmiany obywatelskości sarmackiej, wchodzili obywatele obdarzeni czynnym i biernym prawem wyborczym, podmioty polityczne Królestwa i Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli potem Rzeczypospolitej. I to było chyba, nie wiem, czy pan Jacek się ze mną zgodzi, niekoniecznie tak mocno warunkowane przynależnością narodową, raczej powiedziałbym przynależnością do stanu szlacheckiego. No właśnie, bo tutaj mówiliśmy o tym, że... Bo mówiliśmy o tym, że ten synonim... Może bo ja bym się słyszę w głosie. Tak, nie, ja bym się nie upierał przy szlachcie, choć oczywiście, że szlachta to byli obywatele, ale pamiętajmy, że mówiło się o Sarmacji w pojęciu też szerszym, tym geograficznym, prawda, że właściwie tak naprawdę to nie tyle Polska jest Sarmacją, choć tak się stało i tak w Europie nas identyfikowano, ale w ogóle jest najważniejszym z państw sarmackich, bo przecież Moskwicinowie, Moskwa to też była Sarmacja i to nawet wcale nie azjatycka, tylko jeszcze europejska, ale to już są, myślę, że nad tym się tak bardzo nie zastanawiano. Kolejną rzeczą jest, czy na pewno tylko szlachta była tymi sarmatami. No nie. Aczkolwiek teraz można przeczytać w podręczniku, że to sarmaci podbili chłopów, stali się szlachtą i że szlachta taki mit wyznawała, co jest nieprawdą. Takiego mitu właściwie nie było. Ale tutaj chciałem zwekslować dyskusję trochę w inne strony, ją pociągnąć. Mianowicie, rzeczywiście, kiedy mówimy sarmatyzm, to od razu jest przylepiany samym tym pojęciem znaczek negatywny z jednej strony. Z drugiej strony są badacze tacy nawet, no, publicystyczni częściowo, którzy powiadają, że właściwie jak zdefiniujemy ten sarmatyzm, to jest mniejsza sprawa, ponieważ każdy może sobie go definiować w tej chwili jak chce. Jest takie zjawisko, ale trzecia rzecz to, że dzięki temu, że ten sarmatyzm jest tak piętnowany, to on istnieje w dyskursie, który uprawia nasza lewica w tej chwili, rozmaita. I jak nasz wspólny kolega uniwersytecki powiedział, czyli pana Krzysztofa, profesora i mój, to być może bez bicia w sarmatyzm, czyli bez istnienia tego pojęcia, lewica nie miałaby swojej tożsamości, bo nie miałaby czego bić w polskiej kulturze. A tak znalazła sobie chłopca do bicia, ale dzięki temu staropolszczyzna wypływa na wierzch, być może nikt by o niej nie pamiętał, a tak to oni o niej mówią, chcąc zapomnieć. No, nie tylko oni. Czyli sarmatyzm jako negatywny punkt odniesienia dla trendów modernizacyjnych, tak można powiedzieć? No chyba ten dyskurs się tak toczy. Od oświecenia. Różnymi odmianami. Ja się zastanawiam, czy to jest jakby z tego względu, że ta tożsamość sarmacka, czy szlachecka, no, jakby określana mianem sarmackiej, jest tak długotrwałym obiektem debaty. No bo ta jednak faktycznie od oświecenia poprzez różne fazy przecież to się odbywa. To tylko i wyłącznie świadczy o mocy tej koncepcji, o mocy tej formacji, bo ona cały czas staje się negatywnie czy pozytywnie. Ja przypominam, nie zapominajmy o tym, że w latach 90., wydaje mi się na początku lat 90., XX wieku, ta debata też była toczona ewidentnie, nie tylko po tamtej stronie, mówimy lewicowej, czy też liberalnej, ale też ta strona tak zwana konserwatywna, czy jak ona to tożsamościowa, wracająca budująca jakiś rodzaj myślenia o wspólnocie w tym okresie, bardzo chętnie do tych idei sarmackich się odnosiła, no, żeby przecież, niekoniecznie krytycznie, tylko pozytywnie. No przecież tańczycy krakowscy byli konserwatystami i bardzo krytycznie się wypowiadali o tym okresie sarmackim. No widząc w nim to, od czego zaczął pan Jacek dzisiejszą naszą rozmowę, upadek. Wskazując na szukając przyczyn upadku Rzeczypospolitej i widząc w tej tradycji pewien rodzaj przyczyny takiej naturalnej tego upadku. A czy nie jest tak, że to, co uważamy za sarmackość, jest pewnym takim konstruktem zapośredniczonym, trochę znanym nam z drugiej ręki poprzez głównie Sienkiewicza? I on właśnie był, można powiedzieć, takim wielkim mitotwórcą poprzez trylogię, wskrzesił ten wielki mit sarmacji i dzisiaj nawet zwolennicy tego okresu patrzą na sarmację oczami Sienkiewicza. Pan Jacek, patrzysz pan oczami Sienkiewicza na sarmację? No akurat nie do końca, ale również, natomiast nie można mieć o to pretensji. Jest sarmacja, żyje właśnie dlatego, że ma wielkich swoich przedstawicieli, zresztą nie używających tego słowa, proszę zauważyć, bo właściwie nie ma tego słowa w trylogii. Natomiast Sienkiewicz nam się przydarzył dlatego, że tradycja polska, on wcale jej nie wynalazł, w tej tradycji polskiej, bo o niej tu właściwie mówimy, prawda? Ta tradycja, którą uznajemy za swoją własną, została obdarzona w pewnym momencie tym terminem sarmackość. On po prostu miał dane do tego, żeby napisać trylogię, bo wcześniej cała tradycja polskiej literatury romantyzmu przecież też bazowała, czerpała, ciągnęła soki z tego, co pozostawiła po sobie kultura szlachecka. To był nasz żywotny spadek i Sienkiewicz w sposób genialny przeniósł go w nowoczesność dalszą. No, tylko tak można to określić. I można powiedzieć, że w jakimś sensie dzięki niemu cały naród uwłaszczył się na sarmatyzmie, przepraszam, że używam tego słowa, na kulturze sarmackiej i jakoś wszyscy wchłonęliśmy w siebie jakby ten... Staliśmy się wielbicielami sarmacji. Nawet jeśli nie jesteśmy z rodów szlacheckich, to jednak czujemy się spadkobiercami tej kultury. To między innymi Sienkiewicz, oczywiście też, bo to jest i pan Tadeusz, to jest Słowacki, to są pamiątki Soplicy, ale też mnóstwo ich dzieł sztuki i dobra, już nie mówię. Pan Krzysztof Keller, panie profesorze, co pan powie? No, bardzo miło pana słuchać, panie Jacku. Natomiast zastanawiam się poważnie, jeszcze cały czas rozmawiam poważnie, natomiast zastanawiam się jeszcze innym aspektem, mianowicie właśnie tym rodzajem podejścia Sienkiewiczowskiego, czy tym... Ja mam taką perspektywę trochę odmienną, bo wydaje mi się, że jak naukowo, czy też jakby tak... osobiście, osobowo zajmuję się tym okresem, dlatego, że trochę przeciwko Sienkiewiczowi, bo jak to powiedzieć uczciwie, że staram się po prostu zobaczyć, czy rekonstruować tę tożsamość, czy sposób funkcjonowania rzeczywistości szlacheckiej, rzeczywistości od obyczajowej po rzeczywistość polityczną. Raczej staram się zapomnieć o Sienkiewiczu, raczej czytając Paska, który jest podobnie wielkim budowniczym narratorem, podobnie wielkim twórcą, wygrywającym na poziomie języka, rozgrywającym na poziomie języka opowieści, sposobu wartości opowieści, mocy opowieści. I ma taką siłę, która jest dla mnie trochę siłą sprzed Sienkiewicza. W związku z tym staram się patrzeć na to w ten sposób, może to jest złe patrzenie, proszę mnie, panie Jacku i panie redaktorze, skorygować, że po prostu mamy jakiś byt kulturowy, który nazywa się rzeczywistością szlachecką w wieku tam XVI, XVII, pierwszej połowy XVIII. Potem mamy pewnego rodzaju dzieje, czy ścieranie się, czy jakby tradycję tego mitu w dwóch różnych wariantach. W wariancie negatywnym, czyli w wariancie krytycznym, prawda, kiedy próbuje się z tą rzeczywistością demonizować, polemizując z demonem, którego się wytworzyło. I z drugiej strony jest odpowiedź na to, czy odpowiedź na sytuację historyczną romantyków, prawda, że jakby szukamy tradycji kluczowej i próbujemy zrobić z tej sarmackości oś naszej tożsamości. I podobnym czynem jest czyn sienkiewiczowski, prawda, czyli w zasadzie jesteśmy zakładnikami, w cudzysłowie oczywiście, ofiarami kilku warstw opowieści. I mnie strasznie fascynuje próba zejścia do tamtego czasu, co się chyba nigdy nie uda, to jest utopia. Natomiast ten dialektyka mi się bardzo twórcza wydaje. No, tylko to chodzi o to, co chcemy uobecnić. Sienkiewiczowi udało się wejść w krwioobieg Polaków. Natomiast to jest marzenie szanownego pana, słuszne, żeby to, co było do niedawna w programie ułamkowo, czyli był Pasek, czytało się tego Paska, był Potocki, żeby teraz powróciło w sposób inny i żeby to się stało tworzywem uobecnienia tamtej wielkiej Sarmacji, która pozostawiła liczne arcydzieła, może... Na pewno parę arcydzieł, których nie zna się współcześnie, a mogłyby nas współkształtować lepiej, wspanialej niż nie niszczyni Sienkiewicz, ale również. Natomiast Sienkiewiczowi nie można odmówić tego, że mu się udało. Tak. Mu się po prostu udało. A skoro jesteśmy przy Sienkiewiczu, przy trylogii, to proponuję, żebyśmy wysłuchali pieśni, która nawiązuje do pewnego epizodu kluczowego w Panu Włodyjowskim. Jest to Duma Kamieniecka, autentyczna staropolska pieśń w wykonaniu naszego gościa Jacka Kowalskiego. Pod Kamieńcem, pod Podolskim stoi Turek z wielkim wojskiem. Stoi Turek z wielkim wojskiem. Stoi, stoi, nie wojuje, więcej wojska potrzebuje, więcej wojska potrzebuje. Hetman w polu kołem toczy, tureckczyźnie pluje w oczy, tureckczyźnie pluje w oczy. Dalej, dalej, moje dzieci, nie jeden tu z konia zleci, nie jeden tu z konia zleci. Chorągwie się w polu chwieją, nie pod jednym nogim dleją, nie pod jednym nogim dleją. Chorągwie się w polu kruszą, nie jeden się żegna z duszą, nie jeden się żegna z duszą. Leci strzała za strzałami, leje się krew promieniami, leje się krew promieniami. Leci kula jarze furczy, leje się krew jarze ciurczy, leje się krew jarze ciurczy. Leci kula za kulami, leje się krew rękawami, leje się krew rękawami. Klub Trójki, Grzegorz Górny. Rozmawiamy o sarmatyzmie. Naszymi gośćmi są w studiu w Warszawie Krzysztof Keller, w Poznaniu Jacek Kowalski, obaj znawcy kultury sarmackiej. Słyszeliśmy Dumę Kamieniecką, pieśń... Mogę wyjść słowo? Tak, proszę. Nie będziemy jej objaśniać, ale skoro już mówimy, że ktoś jest znawcą, a ja to śpiewam, to muszę powiedzieć, że to niekoniecznie jest Duma z czasów tej akurat wojny. Dziękuję. Ale nie będziemy tego objaśniać. Ale jest to tradycyjna pieśń, a nie pańskiego autorstwa. Nie. Melodia została zanotowana w wieku XIX, a historia tej pieśni się rozciąga na rozmaite cytaty, które się od XVI wieku do dziś właściwie tłoczą w pieśniach, które można usłyszeć w całej Polsce. Ale to jest osobny komentarz. Upadek Kamieńca, książka pan Wołodyjowski, film Jerzego Hoffmana. I właśnie chciałbym nawiązać do tego filmu, kiedy kręcono... Potop. Kazimierz Wyka mówił, że przeżył pewien szok kulturowy, kiedy widział, że większość Polaków, która jednak wywodzi się z chłopstwa, utożsamia się ze szlacheckim etosem Sarmacji. I dla niego coś takiego było nie do pomyślenia w czasach, w których on się urodził. Że jednak ta kultura masowa miała też olbrzymi wpływ na to, że nastąpiło utożsamienie szerokich warstw społeczeństwa właśnie z tą kulturą, którą wyobraził Sienkiewicz, a później przeniósł na ekrany Jerzy Hoffman. Czy zgadzacie się panowie, że tak naprawdę ta kariera sarmatyzmu jest stosunkowo młoda i wiąże się z tą kulturą masową, popularną? Ja od razu króciutko powiem, wydaje mi się, że nie, sprzeciw mój budzi, jesteśmy na poziomie kultury niemasowej, chociaż popatrzcie państwo na romantyzm polski. Jest taka wyśmienita i odkrywsza swego czasu, bo wtedy była odkrywcza, dzisiaj już to dzięki odkryciom profesora Waśki i Andrzeja już wiem, że romantyczny sarmatyzm to jest to, o czym mówiliśmy w poprzedniej części naszej rozmowy, czyli to w zasadzie jest tak, że ja mam takie wrażenie, że to tak za prosto by było, że w czasie nawet rozbiorowym, ja kiedyś miałem taką porozbiorowym zaraz, miałem taką przyjemność czytania, takie sobie narzuciłem przez pisaniu swojej pracy doktorskiej, taki przymus czytania poezji całej, wydawanej od tam powiedzmy któregoś czasu do początku XIX wieku. To niesamowicie to jest ciekawe, w jaki sposób w sytuacji, nie ma jeszcze Sienkiewicza, nie ma jeszcze romantyzmu, w jaki sposób jak twórcy, czy poeci, czyli twórcy mitów, prawda, twórcy pewnej wyobraźniowej struktury, idą artystycznie do rozwiązań kultury szlacheckiej, kultury sarmackiej, tej kultury, która sięga czasów wolności. To się odbywa zaraz po rozbiorach. I także to nie jest tak, że po prostu to jest ta popularność, czy znaczenie sarmackości wynika tylko i wyłącznie z tego, że stała się to ona częścią kultury masowej dzięki Hoffmanowi przede wszystkim, wcześniej może Sienkiewiczowi, tak można mówić. Natomiast mi się wydaje, że to by nie zaoponował, że ten proces zaczyna się od razu. Od razu się tam szuka. Pytanie czemu? Pytanie czemu? To jest to pytanie. Właśnie, no czemu? Dlatego, może pan Jacek Kowalski odpowie? No nie, no to jest fundament, po prostu. To jest fundament naszej kultury, ponieważ w kulturze tej dawnej Sarmacji wydarzyło się właściwie wszystko. W średniowieczu wydarzyło się bardzo wiele, ale jednego nie mamy. Nie możemy się odwołać do polskiego, dajmy na to, wielkiego poety z czasów średniowiecza, chociaż oczywiście możemy go szukać, możemy wskazać, ale tak naprawdę Kochanowski, prawda? Kochanowski no, ale to jest się Sarmatą. Mówi... No właśnie, mówi oczywiście. Się, że... Kochanowski nie był Sarmatą. A kim? W znaczeniu, którym... No właśnie. A... W sensie wyznawcą sarmatyzmu, który miał wyznawcą sarmatyzmu tak nie mógł być. Tak no. Nie, nie, ale no, w żadnej szkole, w żadnej szkole w Polsce nie usłyszymy, że Jan Kochanowski był przedstawicielem kultury sarmackiej. No nie, nie usłyszymy, no, fakt. No nie usłyszymy. Nie usłyszymy, oczywiście. No to może, ale... to może od pana usłyszymy. Dlaczego, no, może od, dlaczego może Kochanowski był poetą sarmackim? No, ponieważ napisał przynajmniej parę utworów, których sam przedstawia się jako Sarmata i napisał utwory, które w tytule mają ni mniej, ni więcej, tylko właśnie Sarmata, Sarmacki bądź w treści opowieść o Sarmacji. Był podstawą wykształcenia dla wielkich poetów sarmackich, chociażby Wespazjana Kochanowskiego wziąwszy, no to po prostu on bez Kochanowskiego nie istnieje, uznaje go za swojego mistrza. I teraz tu właśnie cały jest problem, czy będziemy dzielić ten ogródek dawnej literatury staropolskiej tak silnie, żeby powiedzieć, ten jest związany z sarmatyzmem, a tamten to jest zupełnie coś innego. Czy powiemy, jest duża kultura polska, którą właściwie możemy nazwać ewentualnie sarmacką, w której są różne zjawiska, ale jest to jakaś wielka jedność, w której mamy różne działki. Albo powiemy, ten jest sarmatą, a ten nie. No największym sarmatą na tronie był oczywiście Jan III Sobieski, prawda? No, ale czy on był przedstawicielem tak rozumianego przez nas tutaj, czy przez kogoś sarmatyzmu? Tu już można by się poważnie zastanawiać. Mimo, że większego Sarmaty na tronie byśmy nie znaleźli, to jednak on nie pasuje tutaj do wszystkich układek. No właśnie dlatego, że to jest jakieś sztuczne dzielenie tej kultury, silne. Tak, bo... jakby to jest najciekawsze. Krzysztof Keller. Sztuczne, nie sztuczne. Znaczy jest to aprobowane wszystko przez system. Uprawione, ta, wszystko ta, jest uprawnione, ta, prawda? Ta. Tylko możemy mówić, bo trzeba tworzyć szufladki. Tylko jak się za bardzo zaczyna rozgraniczać, to nagle ta kultura się rozpada. I powiemy, Kochanowski nie jest, to znaczy, że on nie jest polski? Nie, Sarmacki, ja bym powiedział inaczej. Jakby wystarczy zacząć na to patrzeć w ten sposób. Można próbować. Kochanowski jest twórcą, przepraszam, to nie jest twórcą, jest autorem pewnego gestu. Ja uważam, że to jest bardzo ważny gest. To jest Sfoius Optima Contus, to słynna jego Carmen Macaronicum, czyli jest autorem, który buduje pewien rodzaj i być może dlatego potem wracamy, kultura nasza chłopska o tym mówi, to jest ciekawe. Mówi o byciu na swoim, w sensie porzucenia kariery zewnętrzno-dworsko-miejskiej i tak dalej, osadzenia się na swoim, na szpłachciu, potem to przejdzie w literaturze barokowej, wskazując, że to jest miejsce idealne dla człowieka. To jest filozoficznie i intelektualnie takie miejsce, gdzie człowiek powinien się osiedlać i mieszkać z dala od gwaru miasta i funkcjonować w przestrzeni wiejskiego domu, wiejskiego dworu i tak dalej. I z takich rzeczy my możemy złożyć... Profesor Windakiewicz napisał taką kiedyś niesamowitą książkę Poezja ziemiańska. To wychodzi o to, że cała poezja wieku XVII jest poezją ziemiańską pisana przez ziemian. W tym sensie, że ludzi, którzy decydują się na osiedlenie w swoim domu, w przestrzeni rustykalnej. I wydaje mi się, że z tego względu możemy spokojnie sobie patrzeć na to, że można było pomyśleć, że ktoś, kto później partycypuje w kulturze masowej i ma pochodzenie z domu wiejskiego, to ma poczucie, że przejmuje tę tradycję, prawda? W związku z tym staje się w cudzysłowie dziedzicem gestu Kochanowskiego, czyli dziedzicem tego gestu. Nie patrzcie, czy się było już potem w XX wieku chłopem, czy kimś innym, tylko po prostu wchodziło się naturalnie w tę opowieść. Ja nie wiem, czy to jest tak, teraz mi to do głowy przyszło. Może to jest ta siła tworzenia pewnych silnych, znaczących i artystycznie świetnie skonstruowanych tekstów, które opiewały takie istnienie. Przypominam słynną pieśń Panny XII z pieśni świętojańskiej o Sobótce. Wsi spokojna, wsi wesoła. No, to dzisiaj mówi i naturalnie wyznacza to ramy egzystencji ogromnie wielu ludzi w ojczyźnie naszej. I to jest moc tego mitu sarmackiego, czy realności sarmackiej. Chyba za daleko, no, zaszalałem. Słucham, pani profesor. Daleko, daleko, no ale jeszcze trzeba powiedzieć o systemie politycznym, w którym Kochanowski jako sarmata polityczny uczestniczył przecież, prawda? On już w nim był i sławił go i go krytykował, więc to, cośmy otrzymali od tej tradycji, nie tylko język, nie tylko poezję, no, ale także język polityczny, tradycję w jakimś sensie, no, polityczną, która w jakimś sensie trwa, prawda? Mhm. Przynajmniej o niej staramy się pamiętać, albo się nią chwalimy, nie znając jej, ale jednak ona jest tłem, które przywołujemy. I ono jest tutaj nierozerwalnie związane z czasami Kochanowskiego i z czasami Kochowskiego i aż po kraniec Rzeczypospolitej, po koniec tej Rzeczypospolitej pierwszej, to jest ta tradycja. Czyli jedna. Mówimy o tradycji, jak rozumiem, republikańskiej, ponieważ ten spłachet ziemi, to jest ten dworek i to jest coś przeciwnego do Wielkiego Dworu. W polskiej historii właśnie Wielki Dwór nigdy nie odgrywa takiej roli jak we Francji, jak w Rosji, w Anglii, bo są te dworki. Jest ta Rzeczpospolita rozproszona, republikanizm i na ile właśnie ta tradycja republikańska jest silnie związana z tym mitem sarmackim i na ile wpływa na nas dziś? Straszne pytanie. Może Poznań się wypowie, Warszawa poczeka. No Poznań przywołuje autorytet Adama Michnika i innych luminarzy, którzy zauważyli, że Solidarność to przecież była konfederacja. No i tyle. No i jeśli już takie autorytety się wypowiedziały, no właśnie, ale, to zaraz po 90 roku, to causa finita. Znaczy Solidarność jako... Nie, no ale pociągnijmy sprawę. Czyli żeby lepiej zrozumieć siebie, trzeba poznać sarmatyzm i żeby wyjaśnić, czym była Solidarność, musimy się odwołać do pojęcia zjawiska konfederacji. Dalej. I słuchajcie, to nawet coś więcej, bo to oczywiście, to chyba, ja sobie tak wyobrażam, to proszę państwa, jest kilkusetletnia szczepionka przeciwko wszelkiego rodzaju władzy autorytarnej. To jest szczepionka, która wynika oczywiście proszę zwrócić uwagę, bo ja o tym nie powiedziałem, że ten wiersz Kochanowskiego Wsi spokojna, wsi wesoła jest parafrazą horacjańskiej epody. I to się pojawia ostatnio bardzo często, taki rodzaj myślenia o tym, że Rzeczpospolita, ta szlachecka Rzeczpospolita przejęła tradycje republikańskie i to się kieruje w kierunku Rzymu, to myślenie. To tak teologia polityczna, to środowisko zaczyna konstruować tego rodzaju wywód. A chcę powiedzieć tylko tyle, że w tej tradycji, to nazwijmy obywatelskiej czy republikańskiej, to ostatnio coraz częściej wśród badaczy jest pewien niepokój, czy to wypada używać tego pojęcia, czy nie. Przede wszystkim są dwie rzeczy istotne. Po pierwsze, tradycja prawa zabezpieczającego podmiotowość w państwie, czyli to zasada prawa neminem captivabimus, prawda, który daje szlachcie legislacyjną niezależność, a zarazem z drugiej strony 1505 niezwykle silna obecność w strukturach państwowych, decyzjach państwowych najniższych organów władzy, czyli powoli rodzących się sejmików, czyli tej władzy szlacheckiej oddolnej. W związku z tym to chyba miał na myśli Adam Michnik, mówiąc o tej takiej wkorzenionej w Polaków obywatelskości, która powoduje to, że oni jakby nie poradzili sobie z zaborcy, z tymi Polakami. Tak mi się wydaje. A potem podobnie wyglądało z okresem komunistycznym, że tam jest cały czas ta szczepionka owej obywatelskiej, republikańskiej podmiotowości do dzisiaj. No tak, a przede wszystkim jest też ubóstwienie wolności, prawda? I to jest to, co jest niesamowite na tle Europy, że mamy Francuzów, którzy tak lubią wolność, ale jeśli lubią wolność, to zarazem są antymonarchiczni i religijni, czy antyreligijni wręcz, prawda? A w polskiej tradycji mamy coś zupełnie przeciwnego, że rodzi się jednak jeśli mówimy o zbitce Polak-Katolik, to jest Polak kochający wolność, ubóstwiający wolność i będący prawowiernym katolikiem. I to jest coś niesamowitego, co trwa do dzisiaj zresztą. No, a to ubóstwienie wolności, to no, skłania się psalmodia Wespazjana Kochowskiego, który w usta Pana Boga wkłada całą taką tyradę dotyczącą wolności, że Pan Bóg z dawna ukochał prostotę pól sarmackich i serca sarmatów. Wolność ludzka jest jego dziełem. On mówi, moim dziełem jest wolność ludzka i sam wiem, komu ją powierzyć. I powierza ją właśnie Polakom. Wie pan, profesor, jak to się nazywa? To megalomanią, taki typ rozumowań. Ale ksiądz Tischner mógłby powiedzieć o nieszczęsnym darze wolności. Ale właśnie, to chciałem dodać, żeby nie było za słodko, dlatego że mi się wydaje, że to jest pewne rozumowanie. Ale to jest coś niebywałego. Ale jest to coś niebywałego. To jest zapisane, to jest określone i tak dalej. Natomiast faktem jest, że jest pewna cena tej wolnościowej refleksji, czyli to, przed czym poeci sarmaccy, tacy jak Wespazjan Kochowski, a może bardziej Wacław Potocki, przestrzegają, czyli ten taki rodzaj odwrócenia się tyłem do spraw publicznych, anarchizm, prawda, czy anarchiczność, czyli jakby nie zainteresowanie res publica, tylko zainteresowanie res privata. I wydaje mi się, że to jest bardzo droga cena, za którą zapłaci siła szlachta. Ta cena po prostu takiego, jeżeli wszystko jest wrzucone na barki indywidualne ludzkiej, dobrowolnej decyzji uczestniczenia w sferze publicznej, no to się trochę nie bierze pod uwagę, że człowiek jest słaby i bywa, że go przestaje ta Rzeczpospolita wspólna interesować i odwraca się do niej i zamyka się w swoim grajdole i nie widzi nic poza parafiańskim perspektywą, z czego się przecież regularnie krytykują publicyści wieku XVI, następnie publicyści wieku XVII, a najgenialny chyba największy poeta sarmacki, czyli Wacław Potocki, który nieustannie wraca do tych obrazów, tych odwróconych. No tych, ale też których... kaznodzieje, Piotr Skarga, Stanisław Papczyński, no bo jest pytanie, no skoro było tak dobrze, to dlaczego okazało się tak źle, no bo w końcu ta Rzeczpospolita zniknęła z mapy świata, no zapadła się pod ciężarem swoich błędów. No ja niestety uważam, że tak. To, co mówię w tej chwili, to jest to, co mam na myśli. No, że ja być może świadomie, że nie, powoli przechodzę do zajmowania się wiekiem XVI. Będę raczej bardziej badaczem nastawionym na optymizm, że tak powiem, na tworzenie tej struktury, tego myślenia, tego funkcjonowania. Natomiast to, o czym mówię i to, przed czym przestrzega Kochowski, przecież wyraża Potocki już zdecydowanie, to jest to ta cena wolności. No, zresztą to ciekawe, Rynkiewicz ostatnio w tej swojej Samuele Zborowskim wskazał, że ta anarchiczność polska jest groźna. No ona jest siłą, która może być groźna. Ale jednak okazuje się, że w tej kulturze sarmackiej były jednak te bezpieczniki, że byli ci, którzy ostrzegali, że widzieli no bardziej w dłuższej perspektywie, bardziej długofalowo, ale jednak no nie zostali wysłuchani, że ta siła ciążenia tych mechanizmów, procesów społecznych była silniejsza. Poznań, bo coś długo no nie, siedzi to cicho. Po prostu proszę. Zaczynamy pytać o to, jak było, a nie niekoniecznie o to, co dostaliśmy w spadku z tamtych stuleci, ponieważ mówiąc o wolności, miałem na myśli przede wszystkim to, że my tę wolność dziś też tak hołubimy i hołubiliśmy ją przez wiek XIX i XX i to cały czas jest aktualna, można powiedzieć, pieśń polskiej duszy, prawda? Co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast czyśmy z tego tytułu nie przecierpieli za dużo, to jest już inna historia, prawda? To jest kolejna sprawa. No ale czy w związku z tym to jest nasza megalomania? Oczywiście można tak powiedzieć, ale z drugiej strony jest to nasza przypadłość, pięta achillesowa, ale i chwalebna blizna na sercu, nie? Ta wolność. No i tyle. A czy dlatego Polska upadła? Myślę, że to jest jeden tylko z czynników. Oczywiście. Polska upadła, bo upadła. Nie? I to wiele dróg do tego upadku prowadziło, a niewiele brakowało prawdopodobnie, żeby ta Polska też nie upadła. Niewiele brakowało. Wystarczy spojrzeć na to, jak funkcjonowało Księstwo Warszawskie pod Napoleonem. Małe, kadłubowe państwo, które miało silną armię, która świetnie się biła nagle, podczas kiedy jeszcze niedawno, no praktycznie rzecz biorąc, żadnej takiej wojny Rzeczpospolita nie była w stanie przeprowadzić, prawda? Więc odpowiednio przeprowadzone reformy mogły to zmienić, ale no nie była to sytuacja komfortowa dla naszych sąsiadów, więc ja bynajmniej nie oskarżam za bardzo sąsiadów, ponieważ oni korzystali z naszej słabości i dbali o nią, a w momencie, kiedy chcieliśmy się wzmocnić, nie mogli pozwolić na to, w swojej perspektywie, z ich perspektywy patrząc, żebyśmy się stali silni, nas rozcięli. Ale to nie musiało się tak skończyć, prawda? Bo historia zna różne rozwiązania podobnych sytuacji. No, historia nie jest też... Nie bronię tutaj ułomności Polski, broń Boże, wcale nie. No, historia nie jest też dziedziną konieczności dziejowych, nieubłaganych determinizmów. Jest tym, o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli sferą przejawiania się wolnej woli człowieka. I właściwie też do nas należy wybór, czy chcemy się do tej tradycji sarmackiej odwoływać, czy też nie. Rozumiem, że nasi dzisiejsi goście widzą w tym pewien też kapitał duchowy, kulturowy dla nas dzisiaj. Tak, proszę o takie krótkie podsumowanie, ponieważ już się będziemy zbliżać do końca programu. Kapitałem kulturowym. Właśnie. No, to teraz ja. Poznań mówi. Wyprawa na Warszawę z Poznania. Wiara, wolność, tradycje obywatelskie, poezja, język obowiązków obywatelskich i przyjemności pozaobywatelskich życia na ziemi, wolnego i swobodnego, to nam daje tradycja sarmacka. A że oczywiście ma swoje ciemne strony, temu nikt nie przeczy. Ale z tego wyrastamy, to nas ukształtowało w znacznym stopniu i możemy z tego nadal czerpać niezwykłe wprost skarby, których nie w całości jesteśmy świadomi. Być może nie będziemy w stanie z nich korzystać w całości. Czas nas goni, nie będę Poznania poganiał, powiem króciuteńko. Ja bym dodał do tego wszystkim się zgadzając, bo to tak. Jeszcze jedną rzecz, to co Adama Mickiewicza niezwykle zachwycało w kulturze szlacheckiej, że jak Paska czytał. Coś takiego jak taka cywilizacyjna energia. To jest naprawdę coś, z czego podejrzewam, że w ciemnych czasach rozbiorowych i zawsze w ciemnych czasach istnienia naszej wspólnoty politycznej, my naprawdę tam możemy się udawać, bo tam bije źródło jakiejś niesamowitej, buńczucznej, fascynującej ludzkiej energii, pomysłowości, fantazji i tego rodzaju umiłowania życia, co widać bardzo mocno w poezji. To jest poezja na przykład pełna rzeczy, pełna zmysłowych, otaczających tych ludzi. I jeszcze jedno musimy powiedzieć, przepraszam, że przerwę Warszawie. Nie powiedzieliśmy tego do końca, bo mówiliśmy o sarmacji, która spowodowała, czy sarmatyzmie domniemanym, który spowodował upadek. Zgoda. Ale to była cywilizacja mocarstwa, które było zwycięskie. A potem nastąpiła cywilizacja tych, którzy wolność utracili, o nią się biją i wiecznie odnoszą klęski, prawda? To jest coś, do czego możemy wrócić jako do oazy tej pierwotnej wielkości pozytywnej, bezkompleksowej, bytującej, mającej byt rzeczywisty. Koniec? Koniec będzie. Czyli czy w nieszczęściu, czy w szczęściu i tak sarmacja jest punktem odniesienia. Czy chcemy, czy nie chcemy, wszyscy jesteśmy sarmatami. Tak można chyba śmiało podsumować naszą dyskusję. Naszymi gośćmi dzisiaj w studiu byli profesor Krzysztof Keller. Dziękuję uprzejmie. I Jacek Kowalski, którego pieśń na końcu naszego programu proponuję wysłuchać. A żegna się z Państwem Grzegorz Górny. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc. Mój Wojciechu, słowik śpiewa, wczesną wiosną wioną drzewa. Niechże waść do sadu ruszy, a różaniec wytnie z gruszy. Różaniec za mnie mów, ja czasu nie mam znów, bo zanim błyśnie nów, Celadon chce Astrei szepnąć parę słów. O mysterioza, roza, roza amorosa. Mój Wojciechu, gdzie szlafmyca, patrzaj, jakiś pludrak kica, z gęby coś mu patrzy nijak, ani chybi, że Austriak. Różaniec za mnie mów, pysk kontemplując ów, bym był na duszy zdrów, tudzież uniknął eurosceptycznych słów. O mysterioza, roza, roza silentioza. Mój Wojciechu, tam jest Wiedeń, a przed Wiedniem Bisurmaniec. Ja we Wiedniu mam być przedeń, wyciągajże swój różaniec. Różaniec za mnie mów, ja muszę sprawić chów, bo zanim błyśnie nów, przyrządzić mam kebaba z bisurmańskich głów. Mysterioza, roza, roza, wiktorioza.